Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM. Începând din această seară, Hitmaker se aude în fiecare vineri de la ora 23, nu de la ora 22. Am trecut pe ora de vară, suntem mai aproape de miezul nopții și această ediție începe cu Delia și noul ei hit, You Fighting With My Ghost. I'm not afraid to die.

There's no need to cry. Goodbye, goodbye. It will get better in time. Goodbye, goodbye. One more heart's breaking tonight. Oh. Ea este Mina Kay, dar încă nu ne luăm rămas bun. Mai avem încă 30 de minute, cel puțin de aici încolo, de petrecut împreună în Hitmaker și coborâm un pic ritmul. De această dată o ascultăm pe Alina, o nouă apariție. Tu ești vara mea. Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets.

Hitmaker is pumping out. Try not to smile. I check your style. I feel your vibes. We have a drink, then go outside. Talk for a while, and then we kiss. Hypnotized nu mai este de mult o piesă nouă, dar îmi place foarte mult și m-am gândit să o ascultăm împreună încă o dată în această seară la Kiss FM. Iar acum vă propun să ascultăm o piesă nou-nouță produsă de băieții de la Crash și cântată de Alexandra Ungureanu alături de Glens. Se numește Iubire de Vară. Inima, inima, inima. Tot ce-am trăit de vară, lângă tine, prima oară, așa o viață întreagă. tot ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou vechele ori pe interes. Arde, arde, dar din căldura ta la mine ajunge amia, poate și zic hey yo, ar fi fine so, să mă lungim încă o noapte, poate, poate. Sabes lo que quiero, la noche entera, sabes, sabes lo que quiero, la noche entera. Made at home, Arcado. Lendo, calendo. Una marina. Jamaica. And this is the Hitmaker's List. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Cristinițu, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă doresc distracție plăcută în acest weekend, indiferent ce alegeți să faceți. Noi ne auzim duminică dimineața de la ora 11 pe Kiss FM cu o nouă ediție Airplay 100. În această seară, imediat după miezul nopții, vă reîntâlniți cu prietenul DJ Almud, iar acum ascultați ultima piesă din programul meu, Daft Punk și Pharrell, Get Lucky! Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. All night to get lucky. We're up all night to the sun. keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Hey, guy.